واگانو ته وای کنری او که خزی بودن دلته معنا کوي اوخان او قلائد غاړکې قلاده هر هغه څیز ته وایي چې غاړه کې اچوي څوک چاته او فتل تاسو ته څه وایي غستل غستل میزر راوالی کنه پړی ته جوړوي غستل نو بابو فتل القلائد دا باب دی د غستلو د غاړکو لیل بودنی دا پار دا اوخانو ول بقر یو دا غواگانو ادکا حج تا یا عمری تا روانی او پیاده رازی اوخان دی زن سر قربانین را روان کلی دی یا دی غوایان را روان کلی دی چه دا بز حرم که لالوم خکل طریقه دا دا مستحب طریقه دا دا چه ور تا غاره که واچه وا دا غاړکو د پاره اول پړی وغړه پړی او بیا په دې غاړه کې پړی کې دې څاروي ته چېرته یو زړه غوندې کیړې هغه واچوه یا زړه غوندې سرمن هغه ورته ور واچوه دا د ده قلاده شوه نو سره تا چې روانې کې نو دا وایي نو یو خو چې په لار تیریږي او دا قومونه ویني نو چې ورته ګوري خوشحالیږي وه او بل لاری چې څوک به ورته څه وایي نه او که چېرې روکه شوه نو خلک به بیا حرم ته راولي. بابو فتل القلائد دا باب دی د غستلو د غاړکو دا باب دی د غستلو د غاړکو للبدنې د پاره د اوخانو والبقرې او د غویانو غویان بوزې حرم ته اوخان بوزې حرم ته مستحب طریقه دا ده چې هغې ته په غاړه کې غاړه کې واچي خو دا غاړه کې نه چې د اوسې خلک اچوي نه چېرته زړه کیړې یا چېرته زړه سرمن دا ورته غاړه کې واچي. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرنا ابن عمر عن حفصه رضي الله عنها قالت حضرت حفصه وي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر حج ته لاړو چه لارو احرام ده نورو خلکو احرام ده حجونو کرو آغوی افعال ده عمریو کرو زانون حلال کرو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم زان حلال نکو دا ولی نوی قالت حضرت حفصه وی ده رسول الله بی بی ده قلتو یا رسول الله ما اوی اید الله رسوله ما شان الناس صد حالت دخل کو صد کار دخل کو حلو چاوی زانون حلال کرو حضرت اوی افعال د عمره وکړه او اوی زانون حلال کرو ولم تحل انت او تا زان حلال نکو حضرت نور خلق زانون حلال کرو پا افعال د عمره او تا حلال نکړو نو قال رسول الله وتوي اني لبت راسي يقينا ما لمس كړي د خپل سر مراد د سر نه د سر ويخت دي لب د دې توي چې خلق سره ګوندي معمولی سلیخ راوالي معمولی او په بو کې شامل کې او د سر په وینځي نو د سر سلیخ شي سره د ويختون خلی نو بیا په منځ کې سپږې نه ورځي ګرد غبار پکې نه ورځي ببر کیږي نه دا په سفر کې خلک کوي نو ما لمسې کړی دی سر د لمسې کولو دپاره چې دی په حلالوالي یا نه حلالوالي کې څه دخل نشته خو مطلب دا دی دا دی چې رسول الله وایي ما په ښه اراده کړې ده ما لمسې کړی دی خپل سر یعنی په ښه اراده مې کړې ده وقلت هدي او ما غاړکی چولې د خپلې قربانۍ ته وقلت او ما غاړکی چولې د هدیې خپلې قربانۍ ته نو ګوره چې قربانۍ ته غاړکی اچي پړی نو پړی خو چېرته په ځمکه کې نه کیږي خو مخکې بیا ورته غړې که نه نو مطلب دا دی چې مخکې غستلی شوی و بیا ورته واچو ولا احلو او زب ازان نه حلالو ما پا فعلو ده همبری باندی زلت ازان نشم حلالو لی ما زان سر قربانه روستی دی زب خیر سر پروز داختر باندی بی ازان حلالو حتی تردی پوری احلا چز ازان حلال کما پروز داختر من الحج ده حجنا حدثنا الله ابن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن غرده وعن عمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة رضي الله عنها قالت حضرت عائشة دادا غندا دا سوق دي حضرت ابن شهاب الزهري دا غوست ازان دو دی یو عروه دی او یو حضرت عمره بنت عبدالرحمن دا دا دو دی یعنی استاز یو سړی دی حضرت عروه او یو استاز چه دی حضرت عمره دا دا دوار استازان وی انا عائشتا یقینا حضرت عشبی بی قالت اغی اوی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه صلات و سلام یهودی هغه به قربانی لیږلې حرم ته من المدینة د مدینې نه رسول الله به اکثر داسې و چې پخپله به حج ته نه ته هغه ته به څه مسلې وي نو چې حاجیان به تلل نو حاجیانو ته به یې قربانۍ ورکړې لکه تاسو ویلو په نهم کال له هجرت حاجیان تلل د حاجیانو مشر چې دی نو پیغمبر علیه السلام ابوبکر صدیق که په خپله هغه ته څه مسله وه نو هغه لانړه نو چې ابوبکر صدیق ته نو رسول الله وله قربانۍ ورکړي چې ابوبکر دا به لاړ شي او په حرم کې به زما د طرف نه لاړې کې نو کان نو پیغمبر علیه السلام به یهودي هغه به قربانۍ لیږلې من المدینة د مدینې نه خو چې قربانۍ به یې لیږلې که نه نو فافتلو ما بغستل قلائد هديه غاړکه د قربانی داغو د رسول الله د قربانو غاړکه به ما غستل حضرت یشوی بی سمره لوی هستی ده لیکن بیا هم د کور کارونه په خپل کول ما با د رسول الله د قربانو چې کم پړی و هغه پړی به ما غستل فافتلو ما بغستل قلائد هدیه غاړکه د قربانی د رسول الله دا قربانی ته به دا غاړکه واچولې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته خپل قربانی واله کړې چې زه زما دا قربانی حرم ته بوزه خو دلته وما غپرون مسله ده مددي عبدالله بن عباس یا عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما یا بعض داسې ملګري وو چې هغوی به دا مسله کوله چې کم سړی حرم ته قربانی اولیږي او هغه قربانۍ ته غاړکۍ واچوي نو دلته به دې هغه کارونه کوي چې کم کارونه محرم کوي پوه نه شوې پرون تاسو ویلي وو حرم ته دې قربانی اولیږله غاړکۍ دې ور واچوله روانه شوه ته دلته ته نه ځې په خپلې ایثارې دلته به هغه کارونه کوي چې کم کارونه محرم کوي د هغه کارونو نه به ځان بچ کوي چې کم کارونه نه محرم ځان بچ کوي ګنډلې جامې به نه اغوندې سادر او لنګ به واچوې سر به نه پټې خوشبوی به نه لګې ویښته به نه اخلې دا به نه کې تر هغې پورې چې ستا قربانۍ حلالي شوې نه او چې ماما د ته ټیلیفون وکړه چې هلکه ستا قربانۍ مې دغه کړې حلالې کړې نو بس بیا به دغه کړي بیا به چې څه کې هغه کوه نو حضرت عایشه بیبي وایي یا خدای هم په خیر کې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم قربانوله په خپل لاس باندې پوړي وغوستل پیغمبر علیه السلام راغې هغه قربانو ته یې غاړکۍ واچولې مدینه کې دا قربانی بیا راواغشتلې ابوبکر صدیق ته حواله کړې ابوبکر صدیق قربانی د ځان سره روانې کړې لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځان باندې اسبا باندې رانه وسته نه ګنډلې جامې لرې کړې نه سر کولاو کو نه چې دینو داس بل سکول نه بل سکول نو ګوره وای سوي ثم لا يشتنبو او بیا رسول الله ځان نه بچ کو. ثم لا يجتنبو بیا رسول الله ځان نه بچ کو شیئا د یو شي نه، لکه ګنډلې جامې، عطر لګول، ویښته کټ کول، سر پټول، مما د هغه کارونو نه یجتنبو المحرمو چې ځان ته ساتي محرمو. خیال لري نو هغسې دغه و، نو معلومیږي دا خبره چې په ده باندې بیا څه ذمهواری نشته. باب اشعار البدن، دا بله مسله ده. روره حرم ته روانې عمرې له، یا حرم ته روانې حج له، او پیاده روانې، مثلا د مدینې نه را روانې، نو چې قربانۍ د سره دي که نه اوښان، نو سنت طریقه دا ده چې ذوالحلیفې ته راشي یا مخکې، نو اشعار وکړه، د اوښ کېنوه او نیزه راواله یا چاړه راواله، او د اوښو د دې کوب دا سیر نه دی یا ګس یا خې، داسې سر یې ووهه، دا سرمن ووهه چې وینه شي، دا وینې به راوبهیږي، زر لږ ویښته راواله یا ټوټه راواله، دا د ټول قب دا سیر په ټول داسې په دې وینه ولاړه چې دا یو نښه شي. دې ته دغه وایي اشعار. اشعار چې دی دا سنت دی، خدا به تش پوښانو کې کوې. بابو اشعار البدن، دا باب دی د نښه کولو د چا د اوښانو. وقال عروه، عروه وی حضرت عروه ابن زبیر، عن المسور، هغه روایت د چا نه کوي، د مسور ابن مخرمه نه کوي، هغه وایي قلد النبی صلی الله علیه وسلم، غاړکۍ واچولې پیغمبر علیه السلام، الهدیه هغه قربانۍ د حرم ته، و اشعره او د هغې اشعار یې وکړ، و احرم بالعمره، او رسول الله صلی الله علیه وسلم احرام د عمرې وکړ. غالبا دا هغه د شپږم کال عمره نه ده چې هغې ته د دغه وایي د حدیبیې عمره. حضرت عائشه وایي فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما اغسطلي قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، پړي د غاړکو د قرباني د پیغمبر عليه السلام، اغسطل ما پړي د غاړکو د قربانو د پیغمبر عليه السلام، او ثم اشعرها، بیا د هغې اشعار وکړ، وقلدها، او د هغې وکړ غاړکۍ ور واچولې. یا داسې وایي او قال، لاندې د راوي شک دی چې قله د هاټه کې دی رسول الله ورته غاړه کې واچولې، او که داسې وایي چې قلتها، حضرت عائشه وایي ما په خپله د رسول الله قربانو ته دغه واچولې غاړه کې. ثم باث بها، بیا رسول الله ولېږلې دا قربانې الى البیت، بیت الله ته، د ابوبکر صدیق ته حواله کړی قربانې ولېږلې، خو پیغمبر علیه السلام ته څه مسلې وي نو په خپله حج ته لاړ. وقام بالمدینه، او هغوی اوسېدل په مدینه کې. فما حرم علیه، نو حرام نه شو په ده باندې شی، اون یو شی کم شی، کان له حل، چې هغه د له حلالو. نو دې کې مرد شو په عبدالله ابن عباس یا په نورو باندې چې صرف په قربانو باندې چې دی لېږلو سره سړی باندې نه ګنډلې جامې حرامېږي، نه پی سر پټول حرامېږي، نه ویښته اغوستل حرامېږي. باب من بله سرنامه ږدي، هلکه د قربانو کې مسله دا ده چې د قربانۍ کارونه په خپله کوې. ښه، مثلا مسله د غاړه کور راغله، په خپله یې ورچوې. مسله د لالېدو راله، نو که په لالېدو باندې پوهېږي قرباني، نو په خپله حلاله وه. مسله د سرمن ایستو ده، نو چې په خپله چل درځي دله، په خپله ته وباسه، نور هم ځان سره شریک کړه. ټک ټوک مسله راله، په خپله یې کوه. من قلد القلائد، هغه څوک چې هغه واچوي قربانۍ ته غاړه کې، بیدیه په خپل لاس، پخپل لاس را پاسی رسول الله صلی الله علیه وسلم با د حرم قربان وتا پخپل لاس مبارک باندې قربان لغړ غاړه کې را واچولې او به وته په غاړه کې کی خوې. حدثنا الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن عمرو بن عبد الرحمن انها اخبرته دا حضرت عمرو نه ده دا عبد الرحمن لور ده دا غ مشهور عبد الرحمن نه دی مدلی دا یو بل عبد الرحمن دی سعد ابن زراره و ته وی سعد ابن زراره دا غ لور ده انها اخبرته چې دا حضرت عمره چې ده دی خبر ورکړی دی د لاندې شاګرد له چې هغه عبدالله دی څه ورته وی ان زیاد ابن ابي سفیان چې زیاد ابن ابي سفیان کتبه الی عایشه هغه خط ولیږه حضرت عایشه ته. زیاد ابن ابي سفیان مراد د ابو سفیان نه د مشهور ابو سفیان دیخه مشهور او دا د حضرت معاویه صاحب میرانی رور دی میرانی د پلار نه دی د مور نه نه دی د پلار نه کوم شک دی. نو زیاد ابن ابی سفیان کتب الی عایشه هغې خط ولیږه حضرت عایشې ته د یو مسلې ته پوس دی کوي چې بی بی عبدالله ابن عباس خو څه عجیبه مسلې کوي ان عبدالله ابن عباس چې عبدالله ابن عباس په دې خط کې دا لیکي چې عبدالله ابن عباس قال هغه وی من اهدا چا چې ولیږله هدیا قربانی حرم ته چا چې قربانی حرم ته ولیږله نو حرم علیه حرام شو په ده باندې ما هغه شیینه یحرمو چې هغه حرامیږي علی الحاج په حاجی باندې. مراد د حاجی نه څه دی محرم په محرم باندې چې کوم شی نه حرامیږي هغه په دم حرامیږي. ګنډلې جامې به ما وې ناغوندي ویښته غشتل حرام عطر لګول حرام سر پټول حرام مدلی خیال لري او حتی تر دې پورې به په ده باندې حرامی حرامی حرامی چې ینهرا چې علال کړی شي هدیه د ده قربانی هغه ورته ټیلیفون وکړي چې هدکه ستا قربانی ما حلاله کړه. دا خط حضرت زیاد و حضرت عایشه ته راولېږ. قالت عمرتو دا عمره وی دا شاګرد ده چې فقالت عایشه تو حضرت عایشه ورته جواب کیووی چې نه نه نه نه داسې خبره نه ده عبدالله ابن عباس صاحب پوه شوی نه دی لیس کما قال ابن عباس مسله داسې نه ده لکه څنګه چې عبدالله ابن عباس وی. ولې هغه وی په دې مسله زه ښه پوهېږم انا فتلت قلائد هدیه رسول الله صلی الله علیه وسلم ما پخپل غستلی دی غاړه کې د قربانو د رسول الله د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د قربانو غاړه کې ما پخپل لاس باندې غستلی دی بی یدی پخپل لاسونو چې دا پولی می اوغستل مدینه منوره کې ده ما غد نه هم کال له هجرت مسله ده دا پولی رسول الله را واغشتل او بیا دا غینه غاړه کې جوړ کړه او هغه غاړه کې په خپل مبارک لاس باندې د دغه ته واچولې اوښانو ته غاړه کې نو ګوره سرنامه رالی له غاړه کې رسول الله قربانو ته په خپل لاس واچولې. ثم قلدها رسول الله وسلم بیا دا واچولې دا غاړه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قربانو ته بیدیه په خپلو دواړو لاسونو ثم باسه بها بیا دا قربانې ولیږلې مع ابي سره زما د پلار د عایشې بی بی پلار څوک د ابوبکر صدیق دا د حاجیانو په نهم کال باندې مشر و ویلیږلې رسول الله دلته پاتې شو لیکن د په دې لیږلو باندې په رسول الله باندې اشی حرام نه شو. فلم یحرم علی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو حرام نه شو په رسول الله باندې شی اون یو شی احله الله چې الله د ده دپاره حلال کړی و احله الله له چې الله د له حلال کړو مداري خیال لري عبد الله بن عباس سیب خوئی کنه چې حرمت راغی خدا حرمت بده کمی پوری وای کنه چې کمی پوری قربانی لاله شوی نی د قربانو د لاله دو پوری حرمت وای او رست خو بیا اسم حلال والی غویم وای نو زکه دا ټکی وای حتی تر دې پوری حرام نو چه نحر الهدیو نحر الهدیو چه علال کرشوی قربانه یا دسی وای حتی نحر الهدیا چه ابو بکر علال کر قربانه ده پیغمبر علیه السلام بابو تقلید الغنم الیکا حج ته ځې عمرې ته ځې یا نور اجیانو ته ته قربانۍ حواله کوې خو هغه ګډان یو ورغومي دي دې ته غاړکۍ اچول دا څنګه دي نو تاسو زه به دا ووایي که څوک ورته هسې غاړکۍ اچوي اچوي دی خو مستحب نه دي سنت نه دي ځکه چې دې ګډانو ته تاسو زړه چیتره دی ورته په غاړه کې اچولې ده یا زړه سرمن دی او ته په غاړه کې اچولې ده نو ګډ خو ډېر کمزورې دی هغه درنۍ بیا دا ګډ خرابوي هم که څوک یې کوي منع نه ده تقلید الغنم غاړه کې اچول ګډو یو زو ته د رستم دا روایت را روان دی دې ته خلک وایي روایت د اسود د عایشې نه روایت د حضرت اسود د عایشې نه قالت حضرت عایشه وایي عهد النبی صلی الله علیه وسلم قربانی ولیږه پیغمبر علیه الصلاة والسلام حرم ته مرتن یو پیرا غنمن ګړی وزې حضرت عایشه بیبی وایي کنتو افتلو ما بغستلی القلائد آغا پلی دا غارکو لنبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پار دا پیغمبر اسلام فیقلد الغنم رسول اللہ بغارکی چولی آغا دا غتا گڑانو تا دا بی وتوا چولی ویقیم فی اهله او بیا با اسید پخپل کور کی حلالا حلال دا روایت تی دا اسود دا عایشه او دین دا معلومی کی چې سړی حرم ته ځي کنه حرم ته قربانی لیږي ګډ لیږي ما وی ورغومی لیږي نو پکارو چې هغې ته غاړه کې واچي لیکن د نورو روایتونو نه دا معلومی کی مدلی چې اوښ ته غاړه کې اچوه غوا ته غاړه کې اچوه خو ګډه وزو دپاره غاړه کې نشته پاتې شو دا روایت د اسود نو دوی دا روایت له کمزورې ښیي ځکه دا روایت د حالاتو خلاف دی ځکه د مشاهدې خلاف دی رسول الله حرم ته دغه لیږلي دي قربانۍ اوښان غویان یې لیږلي دي لیکن واقع داسې ده چې رسول الله دغه نه دي لیږلي ګړې وزې ځکه اوس د مدینې منورې نه ګډان لیږل او یا وزې لیږل دا ډېر مشکله ده صرف دومره ده چې دونه به ورته ووایو جایز دي خو سنت یا مستحبه اغه نه دي حدث من من ان قال حدثنا ماذ قال حدثنا منصور بن معتمر خا وحدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت افضل قلائد الغنمين للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث فيبعث بها رسول الله بدا قرباني اولي غلي او ثم يمكثوا بیا با غیصار په مدینه کې حلالن حلال حدثنا ابن ایمن قال حدثنا زکریا عن عامر عن مسلوق عن عائشه رضی الله عنها قالت فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ما اوغستلې د پاره د قربانې د پیغمبر علیه السلام او می غستلې د پاره د قربانې د پیغمبر علیه السلام څه شی نو لاندې راوی تفسیر کوي تعني مقصد د حضرت عایشه دا دی چې سمې اغوستلې القلائده غاړه کې قبل ان يحرم مخک د احرام نه دام دغه شو مخک تاسو ویلو ځنې خلق وی غاړه کې ورچوه اشعار کوه خو لکه دا به بعد الاحرام کې قبل الاحرام به نه کې دلته حضرت عشوی رسول الله صلی الله علیه وسلم درس وکړه خو قبل الاحرام یې وکړو. باب القلائد دا باب دې د غاړه کو من العهن د وړینا عهن را دغه ته وی رنګارنګ وړې دا باب دې د غاړه کو من العهن د غاړه د دغه نه د وړینا یو سړی د قربانو د پاره د وړینا د اوخ وړې ده یا د ګړو وړې ده او د هغې نه پړي وغړي او دا بیا چې دی نو د هغې نه غاړکۍ جوړه کړي وروی چې دا څنګه دی. یو روایت د امام مالک نه راځي. امام مالک وایي چې سارو ته چې تاسو غاړکۍ اچوې نو مما تنبته الارض هغه غاړکۍ به وله د هغه شي نه جوړی چې هغه شی د ځمکې نه کېږي لکه میزرې شو د میزرې نه به وله جوړوې یا سڼ شو د هغې نه به یې جوړوې یا دا واښه ګیا نه ده د ګیا نه پړی جوړ کړې او هغه ورچوې. امام بخاری په هغې باندې رد کوي خدای په خیر کې رسول الله چې خپلو قربانو ته غاړکۍ ورچولې نو نه د سنډو نه و نه د میزرو نه و نه د واښو نه و د هغه د اوښانو غاړکۍ د دغه نه وي د وړی نه وي نو داسې ضرور نه ده چې هغه مماتم بیته الارض د ځمکې نه هغه شوي وي. باب القلائد دا باب دې د غاړکو من العهن د وړی نه عهن وړی ته وایي خاص کر هغه وړی چې هغه مختلف رنګونه وي پکې. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن ام المؤمنين قالت قاسم دا د حضرت عائشه بی بی رواره دی دی روایت کوي عن ام المؤمنين د مور د مؤمنانو حضرت عائشه نه قالت حضرت عائشه وی فتلت ما اغسطل قلائدها غاړکۍ داغې دا ها ضمیر راجی کې د قربانو ته ما اغسطل قلائدها غاړکۍ د دې قربانو د څه شي نه من عهن د هغه وړی نه کانه اندي چې زما سره وي ما سر کور کې وړی وه او د هغه وړی نه مې وله پړي اغوستله. بابو تقلید نعل دا باب دی د غاړه کې اچولو د پڼې د پیزار ښکلې خبره دا ده په خبرو کې بهترینه طریقه دا ده چې تاسو قربانۍ حرم ته بوزی او غاړکۍ وته چوې اوخته یا غوا ته چېرته زړه غوندې کیړی نه ده زړه دا راوالی دی غاړه کې وته واچوې نو عرب دې ته بیا ډېر په درانه سترګه باندې ګوري که چېرته زړه کیړی نه وه چېرته زړه غوندې سرمن راوالی که هغه د کیړی سرمنی که هغه د ګوړي سرمنی هغه راوالی په دا غاړه کې وته دغه کې واچوې. نو وی بابو تقلید نعل دا باب دی په غاړه کې اچولو د پیزار چې زوړ زړه کیړی ده او هغه راوالی اوخته چې دی یا غوی ته په غاړه کې واچوې ما وی دا نه لکه د اوس چې خلک کوي چې دا پړق اپړق دا نشته دی. حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن معمر عن يحيى بن كثير عن عكرمه عن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره و اذا حديث دير شبو ان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقينا دا الله پیغمبر غالبا پرون تیر شبو راى رجلا ویلی د یو سړی رسول الله اولی د یو سړی چې حرم ته قربانی روانه کړی ده یسوق بدنه چې هغه شړل قربانی بدنه دغه ته وی اوخته هغه شړل قربانی اوخ پیاده واپس روانو وقال رسول الله وته وی الک ارکبها سور شپی ارکبها د ضرورت په وخت کې قربانی باندې سور دل جایز دی. قال دې سړی ورته وی حضرت انها بدنه دا خو قربانی د حرم. قال رسول الله ورته وی ارکبها سور شپی ارکبها سور شپی نو سور شپی کنه بیا. قال دا راوی وی چې ابو هریره دی فلقد رأیته یقینا ما اولید دا سړی دا چې چا ته رسول الله ویلو چې لکه سور شپی دا سړی می اولیدو چې په قربانی باندې سورو او د رسول الله سره خوا په خوا روانو. فلقد رأيته ابو هريره وی ما اولید دا سړی راکبها سور په دا قربانی راکبها سور په قربانی او یسایر النبی صلی الله علیه وسلم او روانو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره پیغمبر اسلام سره خوا په خوا روانو روانو والنعل او کیره فی عنقها هغه په سټ د دې دغه کې وه د دې قربانۍ کې. اوس وګورئ رسول الله سره خوا په خوا روان دی او دې قربانۍ چې دی نو په سټ کې کیړی را ځوړنده وه زړه کیړی رسول الله لیدله که نه لیدله؟ لیدلې. لیکن بیا رسول الله په اعتراض ونه کړ چې د غاړه کې دې ورته کیړی ولې اچولې ده. معلومیږي دا سنت طریقه ده. ښه، د محمد علی زور سنت ته ګوره. امام بخاری روایت د چا نه کوي؟ د محمد نه. د دې محمد نه مراد دی محمد ابن مسنا. ښه، او محمد ابن مسنا د عبدالعلی نه روایت کوي، هغه د معمر نه کوي، هغه د یحیی نه کوي. دی وی تابعه متابعت کړی دی د دغه مخکینی محمد ابن مسنا. چا؟ محمد ابن بشار. دا د بخاری بل استاذ دی، محمد ابن بشار. قال اخبرنا عثمان ابن عمر قال حدثنا علی ابن مبارک. هغه ځای کې د یحیی شاګر معمر دی، دی که چه دی نو دا یحیی شاگرد لقد علی ابن مبارک دی. عن اکرمتا عن ابی هریره عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب الجلال، دا باب دی پا بیان دا زلونو که لیل بودن دا پار دا اوخانو. ادک حرم تا دی اوخان روان کلی دی دا قربانی دا پارا. کل خبره دا ده چې په هغې باندې زل واچوه. زل خو پیژنې، هغه سادر یا د دې خپل یو شی وي چې د سارو د پاسه اچوي. زل کل خبره ما وې دا ده، مستحب دا ده چې حرم ته قربانۍ لیږي اوښان، نو څنګه ولیږه؟ د پاسه پې زلونه واچوه. خو دا زل به اوس راشي داسې پې اچوه چې زل پې واچوه، خو دا د قب ځای نه دی، دا د قب ځای مه پټوه. دا زل په من اوشو کوه چې د پاسه پې واچوې چې دا قب پکې پاس روزي او دا ښکاري. باب الجلال، دا باب دی د زلونو لیل بدنې د پاره د اوښانو. عبدالله ابن عمر صاحب به چې کله قربانۍ به وتللې نو د پاسه به یې پې زل واچو، خو د دې زل به یې هم ډېر خیال کو. وکانه ابن عمره او عبدالله ابن عمر لا یشق، هغه به نه سیرې کو من الجلال د زلونو نه الا موضع السنام، مگر ځای د قبه. یو دا دی حضرت عبدالله ابن عمر د دې زل به ډېر خیال کوي، دا د قربانۍ زل دی، د قربانۍ هغې ته به ډېر په برکت سره کتل، په قدر سره کتل. یو دا د قب ځای نه دی، دا قب خو تاسو کتلی دسې پکې روچتی، دا ځای به سیرې کو د دې دپاره چې دا قب پکې ښکاري. ستاسو حاشه سوال کوي دی ولې ښکاره کو، وی دی دې دپاره ښکاره کو چې هلته به اشعار کړی و که نه، هغه قب به یې ویني کړی و، چې ویني کړی به یې نو دا به ښکاره کو چې په لارې خلک دغه کوي دا ویني. ښه، یو به دا مسله وه. وإذا نهرها او چې بیا به ده کله الالوله دا قرباني، د اوښ به الالو، نو د الالیدو په وخت کې به دا زل راواغشته، دا به یې ترې لرې کړه. وإذا نهرها او چې کله به ده الالوله دا قرباني، نو نزع، رو به یې ویسته، را لرې به یې کړه د دې قربانۍ نه جلالها، زل دغې. دا به ته ولې را لرې کوي؟ اسې نه چې اوس دا زل پې د پاسه وي او زه یې لال کم، دا به په وینو باندې خراب شي، نو بیا به وروستو د کارآمد نی. مخافته ان یفسدها دم، د دې یرې نه چې خراب به کې دې له وینه. خدا به دغه کو، نو ثم یتصدق بها، او بیا به دا ځل راواغشته او دا به صدقه کو. ښکلی خبره مدقسې ده، قربانی ده، که هغه د حرم قربانی ده او که هغه د اختر قربانی ده، او ځل له پیا اچولی دی، قربانی دی کړه، دا ځل صدقه کړه. کله ناکله ورته دا تیرسری وي، قیمتي تیرسری وي، دا تیرسری ته مخکې وباسه، حلال یې کړه او دا تیرسری راواله صدقه کړه. کله ناکله پکې قیمتي پړي ورته، دا پړي راواله دا دغه کړه صدقه کړه. حدثنا كبيسة قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي بن زيد عن قال حضرت علي وي امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم امرك ما رسول الله رسول الله حجة الوداع تراغلي دي اخري حج دي دانن چه مسجد خیف دی دی سره در رسول الله خیمه و جمره وشت او چه جمره وشت در اختر پر از واپس راغی سل قربانه وی تاسویلو دا پکتار دسی ولاره وی. پیغمبر علیه السلام اغا دا الالول و اغا نیزه را واغشتا او دوخان پکتارو او یو بی وخه و بل بی وخه و یو بل بی وخه شپیته قربانه اغا پخپل لاسو کرده دا نور حضرت علی تاواله کړی چې دا توکا چې قربانی اوشوی. نو حضرت علی وی چې امرانی رسول الله صلی الله علیه وسلم امرو کمات پیغمبر چې الکا د دې قربانو د پاس چې دا کم زلونه دی کنه دا زلونه راواله او صدقه کا. مدلی نو صدقه خو باندې کې چې مخکې خو پی زلی کنه، نو معلومی کې چې دا په قربانی باندې زلونه و. ان اتصدق چې زه خیرات کما، زه صدقه وکم به جلال البدن په غزلونو د قربانو. کمی قربانی التي هغه نحرت چې هغه لالې شوې وي، یو دا وبي جلودها او سرمنې د هغې، د دې سرمنې م راوالم او دا صدقه کما. باب من اشترا هدیه، بل سرنامک دی دا باب دی دا هغه چا اشترا هدیه چې هغه والي خپله قربانی من الطریق په لاره کې وقلدها او بیا ورته غاړه کې واچوي، دا بله مسله کوي. هلکه اوښ دی اغشتی دی او هغې ته غاړه کې اچوي، یا اوښ دی حرم ته روان کړی دی قربانۍ له او د هغې اشعار کې، نو دا ځینې خلک وایي غاړکۍ به وتالی اچوي یا اشعار به علی کې چې په میقات تیرې، د میقات نه به کې یې په میقات تیرې وایي، نه دا ضرور نه ده. د میقات نه راروانې تا سره قربانی نشته او په لاره کې دې دغه واغشته قربانی د میقات نه پله و، هم د هغې مسله ده، د غاړکۍ هم ورته واچوه او که اوښو نو د هغې دغه م وکړه، اشعار هم وکړه. حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا ابو زمرا قال حدثنا موسى بن عقبة عن ابن قال حضرت موسى ابن حضرت نافع وي چې اراد ابن عمر دا سوزله دا تیر شو، اراده وکړه عبد الله ابن عمر الحج د حج، عبد الله ابن عمر د حج اراده وکړه، غالبا دا سن 72 یا 73 هجری ده، تاسو ویلی دا هغه زمانه ده چې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د مکې مکرمې حاکم دی، او د عبدالملک ابن مروان په حکم حجاج راغلی دی او فوجونه د مکې نه چاپیره کړي دي، او په عبدالله ابن زبیر حمله کوي. دا سن 72 یا 73 دی. عبدالله ابن عمر ته خپل زوی وایي، د هغه نوم هم عبدالله دی چې باباجي، دغه له مزه ناسه ورته وایي حج ته مزه، موږ یریږو چې هسې نه جنګ شروع نه شي، او چې جنګ شروع شي نو بیا به ته را بند شي، بیا به حج نه شي کولی، څه به کوې؟ هغه مسله دا واقع بیانې دی تاسو ګوره اراده ابن عمر اراده وکړه عبد الله ابن عمر الحج د حج کلا عام حجت الحروریه پاغه کال د حج او د حروریه قبیله نه د حروریه فرقه او ډلې حروریه دا یو فرقه ده د خوارجو د خوارجو او دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په زمانه کې پیدا شوی و کوفه کې خوارج دې ته به حروریه وې ځکه حروره په کوفه کې یو ځای دی دا د هغوی مرکز و حروریه ما وی دا د خوارجو فرقه ده او دا په 64 هجری کې دا دغه شوې ده راوتلې وه 64 هجری کې دوی غلبه کړې وه نو اراده وکړه عبدالله ابن عمر د حج په کم کال په هغه کال د حج د حروریې چې دا حروری قبیله دام راغلې وه حج ته ما وی دا 64 و او فی عهد ابن زبیر په زمانه د حکومت د عبدالله ابن زبیر کې چې د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه مکه باندې حکومت و ما دلی خیال لري دلته اوس دا خبره نه جوړیږي د حروری و فرقې چې کوم حج والا راغلي و نو ما وی هغه 64 او د عبدالله ابن عمر کومه واقع چې وه نو دا ما وی 72 یا 73 مسله ده مدلی خیال لري بل د مکې مکرمې نه حروری قبیلې هغه خو ګیره نه وه کړې ګیره چې کړې ده هغه خو حجاج ابن یوسف کړې وه نو دا څنګه جوړیږي وایي ښکلې خبره دا ده چې حضرت نافع د حجاج ابن یوسف د فرقې ته غوسه شوی دی دې ته حروریه ویلي دي ځکه چې خوارج هغه خلک وو چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د صحیح حکومت او د صحیح خلافت خلاف شو خیال لري کنه دلته عبدالله ابن زبیر دا چې دینو صحیح حاکم و او دا د حجاج ابن یوسف فرقه دا د دنه خلاف وه خلاف شو بغاوت یې وکړه نو ځکه دې ته دغه وویښه حروریه کنی ورنه دغه حروریه نه ده فقیل له وویل شو عبدالله ابن عمر ته چې ان الناس یقینا دا خلق چې دي یو طرف ته عبدالله صاحب دی بل طرف ته حجاج ابن یوسف دی دا خلق چې دي کائن موجودیدونکي دی بینهم په منځ د دوی کې قتال جنگ حضرت دواړه فرقې سره مورچې دي او خطره ده د چې جنگ به وشي ونخافو موږ یریږو ان یسدوک چې دا خلق به تا د حج نه منی کي چې جنگ شروع شي درزاری بیا چرته خلک اجله ورتلی شي فقال هغه وی څه مسله نشته ولې رسول الله په حدیبیه کې رایسار شوی نو را بند شوی نو لقد کان لکم فی رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا دې ستاسو دپاره په رسول الله کې اسوه حسنه اقتدا خیسته زه به حج ته ځمه عمرې له ځمه او که را بند شم د رسول الله په شان به ځان دغه وکړم قرباني به وکړم ځان به د احرام نه وباسم خا ایزانو په دغه وخت کې که زه را بند شم ایزانو په دغه وخت کې که زه را بند شم نو اصنعو زه به کومه په خپل احرام کې کما صنع رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې کار پیغمبر علیه السلام کړی و پیغمبر علیه السلام محصر شو قرباني وکړه ځان یې د احرام نه وویست او بیا څه وایي غالبا ده د مدینې منورې نه دغه کړې ده ښه احرام د عمرې کړې دی اشهدکم د خپلو ته وایي زه تاسو ګواه کوم انی قد اوجبت عمره چې ما په ځان باندې واجب کړه عمره مې په ځان واجب کړه احرام د عمرې وکړه نو بیا را روان شو چې را روان شو راته بیا ذوالحلیفې ته راغی هلته به ذوالحلیفه کې هم څه وخت تیر کړي حتی تر دې پورې کان بظاهر البیدا چې دی شو په هغه ښکاره میدان باندې د ذوالحلیفې نه راووت او دې ښکاره میدان ته راغی نو څه وایي اوسه پورې احرام د عمرې دی نو بیا څه وایي ما شان الحج والعمره نه دی کار د حج او د عمرې الا واحد مگر یو دی ور اوسه پورې مې احرام د عمرې دی پا په عمره کې هم دا مسله ده که رابند شوې ځان د احرام نه وباسه، او په حج کې هم دا مسله ده که رابند شوې ځان د احرام نه دغه که وباسه، نو نه د شان د حج او د عمرې مګر یو، نو دې اوس لږي په احرام د عمرې باندې داخلې څه احرام د حج. او شهیدوکم زه تاسو ګوا کوم، دا په دې بیدا کې ورته وایي، انی قد جماعتو چې ما را یو ځای کړی دی حجتن احرام د حج مع عمرت انسره د عمرې قران شو، و اهدا هدایا او د بوتلې د ځان سره قربانی خو څنګه قربانی مقلدن چې هغې ته غاړه کې اچولی، و اهدا او د بوتلې بوته د ځان سره هدیان قربانی مقلدن چې هغې ته غاړه کې اچولی شوې وه. اولک دا چرته و اشتراهو اشتراهو چې دا اغشتې وه ده دی اغشتې وه. تاسو ویلي و چرته یې اغشتې وه قدیت کې، او حین قدمه کله چې دی راغی بیا دا قربانی دوره وسته او دی په خپلم حرم ته راغی، نو فطاف بالبیت د طواف وکړه د بیت الله. ګوره ګوره قارن دی ښه، یو طرف ته احرام د عمرې دی بل طرف ته احرام د حج دی، نو د طواف وکړه د بیت الله و بالصفا والمروه او په صفا او په مروه بس، ولم یزد علی ذلک او د زیاتې ونه که په دې باندې، یو طواف او یو صفا مروه. دا تاسو ویلي قارن استاذ به څو طواف کوي، قارن استاذ به څو دغه کوي صفا مروه به کوي. نو زمونږ د احنافو مذهب دا دی چې یو ځل به دې طواف د عمرې وکړي بیا به صفا مروه وکړي بیا به راشي. دا دغه نه دی طواف قدوم چې په حج کې سنت دی هغه طواف به وکړي، دی به دوه طواف کوي. دا ځینې خلک وایي یو طواف به کوي، عبدالله بن عمر هم دا رایې وه، هغه یو طواف وکړم دا یو طواف یې د دغم شو د حجم شو، دا یو طواف یې د دغم شو د عمرې، دغسې صفا مروه یو ځل وکړو. ښه، ولم یحلل او د ځان حلال نه که من شیئن د یو شي نه حرومه منهو چې هغه په ده باندې حرام و، دلته ځان حلال نه که، افعال د عمرې وکړه خو ځان یې حلال نه که، ځکه هلته احرام د حج و. حتی تر دې پورې یوم النحر تر د اختر د ورځې پورې چې د اختر ورځ راله، نو فحلقه هغه سر وخوره و نحره او قرباني وکړه. مدلسته هم داسې دی، فحلقه و نحره، چونکه دلته خبره په وو راغلې ده او په وو کې ترتیب نی، اصل کې قارن لدا پکاري چې ابول جمرا قبولي ناغې پسې قرباني وکړي، دا ترتیب واجب دی ښه، او بیا سر وخوري. وراء او د ده دا رایه وه چې ان قد قضا طوافه، چې ده پوره کړی دی خپل طواف، للحج والعمره د حج او د عمرې، بطوافه الاول په هغه اول طواف. اوس دلته سوال پیدا کیږي چې عبدالله صاحب تا خو یو طواف وکړه که نه چې اول رالی، نو چې اول رالی یو طواف دې وکړه، نو دا طواف دې د عمرې وکړه د حج، که ته وایې دا طواف مې د عمرې شو نو د حج طواف قدوم هغه سنت طواف نه دی پاتې شو، او که ته وایې دا مې طواف قدوم و د حج نو د عمرې دغه پاتې شو، نو د هغه دا رایه وه چې نه دا تداخل دی، دغه یو طواف هم د حج شو طواف قدوم، او دا یو طواف دا د دغم شو د څه شو د عمرې. ما په دې یو طواف باندې دواړه کاره کړي دي. ثم قال او بیا یې وویې کذلک صنع النبی صلی الله علیه وسلم، دغسې کار چا کړی دی رسول الله بس دی.